हां जी की करते हो जेम्स बॉन्ड दी फिल्म देख दी है एक तो तू पहला बोली जी हां वो तो अंग्रेजी फिल्मा देखी जानी है ओ तेरा दिमाग हिल जू हो जेम्स बॉन्ड दी अफेनियो कुड़ी वारदात करन तो कदे ना टली हो जेम्स बॉन्ड दी अफेनियो कुड़ी वारदात करन तो कदे ना टली ओ पट होनी असले दी शौकी बड़िया ओ चक लवे जेड़ा भी अखां च रड़के खरोश गीन जट्टी पूरी अत दी हो यूनिवी सपोर्ट उन्हु सारी करती जावे पर दानगी च पैर तरती हो चंडीगढ़ कहिंदी यार रैली कटनी मित्रां दे लगदा कराऊ जलसे हो साडी सारी फैमिली च वैली कोई ना Shut